Muhterem efendim, eserlerde vicdanın her bir rüknü için bir gayetül gayattan bahsediliyor. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah ve latifenin müşahedetullah ile münasebeti anlatılıyor. Takva denilen ibadeti kamilenin bu dördünün beraberliğiyle olacağı vurgulanıyor. Vicdanın rükünleri ile takva arasındaki münasebeti lütfeder misiniz? Burada bir meselede sofilerin farklı bir düşüncesi var. Önde zikredilen şey sonda zikrediliyor. Sonda zikredilen şey önde zikrediliyor. Hazreti Pir'in o vahidiyet ve ahadiyette olduğu gibi burada da esasen ruhu mesela önce zikrediyor, sonra Latife-i Rabbani sonra zikrediyor. Bir defa eserlerde Risale-i Nur külliyatında var. Diyor ki insana verilen bu vicdanın dört rükünü var. Bu rükünler dört tane. İşte irade diyor, zihin diyor, his diyor, bir de Latife-i Rabbaniye diyor. Latife-i Rabbaniye demek lazım. Kalbin manevi buğdu, manevi derinliği. Bizdeki kalbin manevi derinliği. Bu derinliğin başka bir derinliğini sır ihtiva ediyor. Bu derinliğin ondan daha derin olanını, idrakimize aşkın, onu hafi teşkil ediyor. Ondan daha derin, onun daha bir buğutlu olanını da akfa teşkil ediyor. Gizlerden gizli. Bunların neye baktıklarına temas etmiyor o zat da sadece hepsinin mebdeyi sayılabilecek Latife-i Rabbaniye'ye bağlıyor. Şimdi takva bu letaifi çok iyi bilme, çok iyi değerlendirme ve bu letaifin esasen gayetül gayet dediği yani mutlaka tevcih edilmesi gerekli olan şey onun için yaratılmıştır. Buna eskiler mahulike lehinde kullanma bir şeyi. Allah'ın verdiği her şeyi niçin yaratılmışsa onda kullanma demektir. O letaifin de, o dört letaifin de esasen Allah o iş için yaratmış. Onların hepsinin gayeler üstü bir gayesi vardır. Gayeler üstü bir gayesi var. Mesela işte onlardan bir tanesi diyor ki iradenin ibadetullah diyor yani. İbadet irade ile yapılır. Çünkü bir kısım tekalif ilahiyeden ibarettir. Abdest almak. Orada insan iradesinin hakkını vermezse o meseleyi gerçekleştiremez. Bir kısım zorlukları vardır onun. Namaz kılma bir kısım zorlukları vardır. Mali, bedeni zorlukları vardır. Vaka, namaza sadece ibadeti bedeniye derler de onun mali yönü, bir mali yönü de var. Fakat evvelen bizzat ibadeti bedeniyedir. Evet, oruç da evvelen bizzat bir ibadeti bedeniyedir. Ama bunların aynı zamanda bir mali yönleri de vardır. Yani siz zaman ayırıyorsunuz o işe. Su israfında bulunuyor. Su kullan, israf demeyelim estağfurullah. Su kullanıyorsunuz aynı zamanda. Urbalarınız yırtılıyor. O iş için seccade seriyorsunuz bir yere. Bir mekanı o işe tahsis ediyorsunuz. Bütün bunların karşısına birer değer koyduğunuz zaman da bunların hepsi bir şey ifade eder. Fakat evvelen ve bizzat o bedeni bir ibadettir. Mali olma meselesi eski mantıkçıların ifadesiyle saniyen ve bil arazdır. Dolayısıyla bir meseledir o. Şimdi efendim iradenin şeyi ibadetullah'tır. İradeyi ibadeti tevcih etmek gayesi odur. Allah bize irade vermiş ki o irademizle ibadeti gerçekleştirelim. Namaz kılalım, oruç tutalım, zekat verelim. Mümkünse imkanımız varsa hacca gidelim vesaire nevafili yerine getirelim. Farz nevafil bugün kütübü fıkhiyede müteala ettiğimiz, okuduğumuz gibi şeylerdir. İcmali bu. Geriye dönebiliriz bunu. Zihnin marifetullah'tır diyor. Allah'ı bilmesidir zihin diyor. Zihin akla ait bir fonksiyondur esasen yani. Taziyede hafıza demek gibi bir şey. Yani insanın zihni sürekli hep onunla meşru bulunması lazım. Onu kirletmemeye dikkat etmesi lazım zihnini. Hayallerini bile tasavvurlarını, hayallerini bile çirkin şeylerden arı ve duru tutmaya çalışmalı. Hafizan Allah, gelir olumsuz bir şey, negatif bir şey bulaşırsa hemen bir arınma kurnasına koşmalı, orada arınmalı, temizlenmeli, fıtrata asliyesine yeniden bir kere daha dönmeli. O da tevbe ile, evbe ile, inabe ile olur. Yani zihin male mal hep onunla meşru bulunmalı. Kafasında insan hep onu alıp vermeli. Hani bunun bir yanını belki taakkulat teşkil edebilir. Bir yerini tefekkürat teşkil edebilir. Bir yerini tedebbürat teşkil edebilir. Bir yerini tezekkürat teşkil edebilir de. Fakat bunların hepsi zihin fonksiyonlarına ait şeylerdir yani. Bunları kullanmak suretiyle bu payandalara dayanarak orada hep arı duru kalmaya çalışmalı ve marifetullah'a kilitlenmeli. Allah'ı bilmeye kilitlenmeli. Allah'ı bilme ilimden geçer yani evvel. İcmali ilim. Ondan sonra tafsili ilim marifet. Yani ilmen insanın vicdanına mal olması. İrfan. İrfan kelimesini kültürle karşılaştırıyorlar. Cemil Meriç merhum da öyle diyordu. O açıdan da mesela yani yaklaşacaksak bir vicdan kültürü demek lazım buna. Çünkü zaten zihin de vicdanın rükünlerinden biridir. Onu oraya mal etme esasen. Tabiatının bir derinliği haline getirme. O Allah bilgisini tabiatının bir derinliği haline getirme marifeti. Marifet olmadan insanda bilgi değil sadece. Hususuyla günümüzde bilim hiç değil yani. Çünkü o ilim değildir. Marifet olmadan muhabbet olamaz yani. İnsan bildiğini sever. Bilmediğini size mesela bir şeyden bahsedecekler. Hiç bilmiyorsunuz. Hiç tanımıyorsunuz hiçbir yanını. Mesela diyorlar ki falan renkteki kayayı seveceksin. Niye seveceksin ki o kayayı? Yani onun hususiyeti anlatılsa size kayadan bahsediyorum. Deseler ki bunu sıktığınız zaman içinden petrol akıyor. Ve içinden şu cevherler çıkıyor. Aynı zamanda radyasyon çıkıyor bundan. Uranyum çıkıyor bundan falan dedikleri zaman o kayaya karşı içinize bir alaka uyanır yani. Şimdi bırakalım, kayayı bırakalım da esasen çok önemli şeylere geçelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinmiyorsa sevilmez ki. Evveli onu bir marifet halinde vicdanını oturtacaksın. Zihnin hakkını vereceksin o mevzuda. Zihin ancak onunla doyar, onunla tatmin olur. Ona bağlı yaşarsa canlılığını korur. Zihin malayaniyatla kirlenirse marifetten uzaklaşır. Dolayısıyla muhabbetten uzaklaşır. Ve dolayısıyla öyle birisi, öyle bir zihin için aşk-ı şevk iştiyakı olmaz hiç. Likaullah iştiyakı olmaz. Mahiyet iştiyakı olmaz. Bilmelidir ki o insan Cenab-ı Hakk'ın bir kere kendisine teveccühüne cihanları feda etsin. Hazreti Pir demiyor mu? Cennet hayatının bir dakika, şu dünya hayatının binlerce senesi cennet hayatının bir dakikasına mukabil gelmez. Cennet hayatının da mesudane binlerce senesi bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmez diyor yani. Şimdi onu öyle bilmek lazım ki insan işte uğurda ne feda edilecekse onu feda etmeli ve zihnini malayaniyatla kirletmemeli. Hep onu olumlu şeylere tevcih edebilecek. Aynı zamanda zat-ı uluhiyeti bilme, muhabbete açılma, aşk-ı şevkle kanatlarını yerme, sonsuza doğru uçabildiği kadar uçma. Bu da zihnin esas gayetül gayetüsü oluyor. Vicdanın dört büklüğünden bir tanesi bu. Vicdan dediğimiz hususların dört büklüğünden bir tanesi bu. Hissin de muhabbetullah'tır diyor burada. Evet, his kelimesini öne alınıyor da burada esasen Latife-i Rabbaniye, başkaları onu öne alıyorlar. Yani Latife-i Rabbaniye daha önemlidir diyorlar. Sır buğutlu bir Latife-i Rabbaniye. Hazreti Pir'in o meselede olduğu gibi burada da farklı bir takdimi var. Kendi müşahedesidir, kendi duyuşudur, kendi zevk edicidir. Biz ona saygılı olma mecburiyetindeyiz. Hissinki de muhabbetullah'tır. Muhabbet esasen hisle olur yani. Fakat hani kalbe alaka deriz biz esasen. Latife'ye bağlayanlar da öyle diyorlar. Yani kalpten kalbe yol vardır. Sen birini sevince o da seni sever. Mesela Latife-i Rabbaniye'ye bağlanıyor. Fakat vicdanın bir rüknü olması itibariyle esasen birini diğerinden de tecrid edemiyoruz bunların. Belki bunlara bakarken bir vahidin dört yüzü demek. Yüz demekten daha ziyade dört farklı derinliği demek daha uygun. Dört buğdu. Günümüzde boyut diyorlar buğda. Bu kendi içinde esasen üç buğutlu bir derinliktir. Belki dört buğutlu farklı bir derinliktir. Derinlik demek lazım. Evet, his sayesinde insan muhabbetullah ufkuna yönelebilir. O bir yönüyle böyle o marifetle insan beslenmişse, marifete doymuşsa Dolayısıyla his dünyasında onun Cenab-ı Hakk'a karşı bir aşk-ı şevk, bir iştiyak olacaktır. Efendimiz'e karşı o mevzuda bir gelişme varsa ona karşı bir aşk-ı iştiyak olacaktır. Kur'an'a karşı eğer böyle çok iyi beslenmiş de şayet, his dünyasında Kur'an'a karşı fevkalade eden bir alaka olacaktır. Bunun gibi bazı şeylere karşı bu hissi alaka cibilli olarak insan tabiatına verilmiştir. Yani annenin, babanın tabiatına verilmiştir, evlatlarına karşı derecesine göre. Yakınlarına karşı onu duyarlar. Fakat öbürü marifete bağlı bir şeydir yani. Anne babanın veyahut da evladın anne babaya karşı alakası, bunda marifete gerek yok yani. Onun bağrında, kucağında büyüdüğünden, memesini tuttuğundan, onun bağrında beslendiğinden, biri tarafından görülüp gözetildiğinden dolayı tabi olarak bir hissi muhabbet olabilir onlarda. Hissi muhabbet olur. Fakat diğerine hissi muhabbet demiyoruz. Diğerine belki bir yönüyle mantıki ve muhakemeye dayalı bir muhabbet diyoruz. Tedebbür edecek, tezekkür edecek, tefekkür edecek, aşk-ı şevk ufkuna yükselecek. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı sevecek. Efendimiz'in ve Cenab-ı Hakk'ın sevilmesi buna bağlıdır. Yoksa o da böyle insiyaklarımız içinde olsaydı, yani Allah Celle Celaluhu ibadet-i imanla, ibadet-i taatla, marifetle bizi mükellef kılmazdı. İradenin hakkını vermek lazım yani. İnce bir husus bu. Evet. İnsiyaki değildir o yani. İnsiyaki olan şeyler, o bakıma görme muhtaç olan şeyler, işte anne babadaki hisler, hayvanlarda da var o hisler. Hatta hayvanların düşmanları olan hayvanlara karşı bile o hisleri vardır yani. Bu besin zincirinin dışında onlar böyle durup dururken keyif için hayvanları parçalamazlar. Biz öyle zannederiz de kendilerinden korktukları için esasen saldırırlar bunu. Erbabı çok iyi bilir o meseleyi. Onlarda bile vardır. O insiyak vardır. O sevki ilahi vardır. Fakat Allah'a karşı, peygambere karşı o istikamette hakaiki mücerredeye karşı duyabileceğiniz alaka biraz ilme, biraz marifete vabestedir. Yani cenneti arzu etme, rüyetullahı arzu etme, rıdvanı arzu etme meselesi o mevzuda biraz bilgiye vabestedir. Az duymaya, hissetmeye vabestedir. His o istikametle kanatlanınca yani siz bir sevgi kahramanı haline gelebilirsiniz. Sonra Latife-i Rabbaniye diyoruz. Belki o latifenin değişik buğutları, Latife-i Rabbaniye dedik biraz evvel. Sır, onun farklı bir derinliği. Hafi veya hafa farklı bir derinliği, ahfa da farklı bir derinliği olarak bunlar Cenab-ı Hakk'ı müşahedeye verilmiştir. Bu açıdan da o ufka yükselen insanlar dünyada bile, mesela bir Muhyiddin İbn Arabi'ye baksanız, bir bizim kendi ülkemizde yetişen İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine baksanız, belki bir Alüs-ü Merhum'a baksanız, bir işte şeydeki Şeyh Fakirullah Efendi Hazretlerine baksanız, bir onun müridi olan Hasan Kaleli İbrahim Hakkı Hazretlerine baksanız, bunlar çok defa böyle sanki Cenab-ı Hak'la konuşuyor gibi. Netayice baktığınız zaman da Allah bana şöyle dedi, böyle dedi diyor yani onlar. Doğrudan doğruya. Sizin ahirette göreceğiniz şeyi bir kemmü keyf burada o mirati ruhlarında müşahede ediyorlar onları. Demek ki çok ciddi bir müşahede derinliğine ulaşıyorlar onlar. Latife-i Rabbaniyeleri o kadar engin onların. Burada Hazreti Pir'in ifade ettiği bu şey, o Latife-i Rabbaniye müşahedeye bakıyor. Fakat Sofilerin dedikleri şey, Latife-i Rabbaniye belki Esma-i İlahiye'ye bakıyor. O sır kelimesi belki Sıfat-ı Sübhaniye'ye bakıyor. Belki o hafi ile, ahfa ile, zat-ı uluyet, zat-ı baht esasen, bir kemmü keyf tasavvur ediliyor, düşünülüyor. Bir keyfiyet biçme ona, bir kemiyet biçme meselesine gidilmeksizin sadece nasıl bilinecekse öyle biliniyor. Belki de o bilinmenin esasen en son münteha ufkunu ma'arefnâke hakka marifetke ya maruf, ma zekernâke hakka zikrike ya meşhur, ma abednâke hakka ibadetke ya mabud sözleriyle ifade etme ufkuna ulaşıyorlar. Belki orada kendi aczlarını görüyorlar. Müşahede darlıklarını müşahede ediyorlar. Ama mutlaka bizim duyu dünyamızın dışında çok müteal şeylere vakıf ve muttali oluyorlar. Bu da Hazreti Pir'in buradaki şeyiyle, Latife-i Rabbaniye ile, o Latife-i Rabbaniye'nin derinlikleriyle, sır ile ve gerisindeki derinlikleriyle oluyor. Şimdi insan her şey ne için yaratılmış, onları mahulike lehinde böyle kullanırsa, tevcih ederse, iradesinin hakkını verir, o mevza zorlarsa, kıvamı korumaya çalışırsa, durduğu yerin hakkını vermeye çalışırsa, hakiki takvayı elde etmiş olabilir. Hazreti Üstad'ın hemen herkese muttakiler arasına girme ümidi veren feraizi eda, kebairden içtinap şeklindeki takva tarifi objektif bir tarif, vicdanın her bir rüknünün gayetül gayatını cem etme ise subjektif mükellefiyete ait bir tarif olarak görülebilir mi? Mezkûr iki tarifle hedeflenenler neler olabilir? Takva esas şer'i şerife göre, dini mübini İslam çerçevesinde veya uhrevi yanı itibariyle haramları bütünüyle terk etmek, feraizi bir tamamiha yerine getirmek, şüpheli şeylerden ciddi bir hassasiyetle uzak durmak, hatta takvanın âlâsı bir kısım mubahları bile şüphelidir diye terk etmeye bağlıdır diyor. Hazreti Pir bu mevzuda olsa da farklı bir yorum getiriyor. Bu acip zamanda, her şeyin böyle karma karışık olduğu zamanda hakiki takvaya muvaffak olmak çok zordur diyor. Feraizi yapan, kebairden içtinab eden bu dönemde takvayı ihraz etmiş sayılır diyor yani. Çok zordur. Yani siz hem hayatın içinde olma mecburiyetinde olacaksınız, değişik birimlerde çalışacaksınız, orada toplumunuz, milletiniz adına herhangi bir boşluğa meydan vermemeye çalışacaksınız. Vazife ve sorumluluk şuuruyla balıklamasına toplumun içinde olacaksınız. Hem de belvaya amne önden paçalarınıza hiç çamur sıçratmayacaksınız. İşte bu durumda paçalara çamur sıçrayabilir. Paçaya sıçrayan çamur namazda mani değildir yani. Ona fıkıh kitaplarında belvaya am demişler. Herkesin müptela olabileceği bir şeydir bu. Ondan kaçınmak mümkün değil. O mevzuda da yumuşatıcı bir yorum getirmiş. Takvaya bir yorum getirmiş. Fakat umum insanlar böyle o mevzuda ümitsizliğe düşmemeleri, inkisar yaşamamaları, hizmette koşmaları için o yorum doğru. Fakat elden geldiğince hakiki takvayı ihraz etmeye çalışmalı. Bu da o yukarıda geçen o dört esas vicdanın erkanı arıbasını, onların gayetül gayaları neyse şayet, gaye üstü gayeleri ona tevcih etmek suretiyle yaşama, realize etme, pratikte onlar ne ifade ediyorlar, onları yerine getirmek suretiyle ancak insan hakiki takva ufkunu yakalamış olur. Şimdi asıl takva, Selefi Salih'inin söylediği o takva tarifidir. Bu yapılmalı. Fakat biraz evvel ifade edildiği gibi, yani bazı dönemler itibariyle şartlar çok farklı olabilir. Fakat dediğimiz çerçevede böyle çok geniş alanlı, değişik dairelerde bulunan insanlar için belki onu düşünmek lazım. Oralarda kebairi terk eden, feraizi de yerine getiren, en azından sahibi şeriatın bu mevzuda, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri çerçevesinde şöyle böyle vazife ve sorumluluklarını yerine getiren inşallah takva dairesi içinde sayılır. Fakat o türlü durumları olmayan kimseler, mesela bura gibi yerde, Pensilvanya'da burada, ibadete münhasirin diyebiliriz bunlar. Kendilerini ibadete hasretmiş insanlar. Bunlar takvayı o aile seviyesiyle yaşayabilirler. O sübjektif mükellefiyet, objektif mükellefiyet dediğimiz şeyler, biraz insanın Allah'la münasebetinin güçlü, ileride çok derin olmasıyla insana terettüp eden özel vazifelerdir onlar. Yani bizim bildiğimizin çok üstünde Allah'ı bilirler. Bizim bildiğimizin üstünde duyarlar ve hissederler. O hisleri, o bilmeleri çok derindir. Dolayısıyla da hayallerinin bir ucundan böyle bir şey geçse, ne geçse, yani falan için şöyle desem ben, gıybet etsem, aman Allah'ım bu ne küstahlık falan derler. Hemen tövbe ederler. Hayalinden geçen şey. Oysa ki din-i mübine göre objektif olan disiplin, gıybet dediğimiz şey, iftira dediğimiz şey, ağızdan sadir olan şeye denir. Ağızdan çıkması lazım onun. Fakat onlar hayallerinin bile, tasavvurlarının bile onunla kirlenmesini istemezler. Hemen tövbeye koşarlar. Bunu ehlullah arasında çok şai ve yaygın olan objektif mükellefiyet, sübjektif mükellefiyet. Şu hususa irca edebilirsiniz. Hasenatül Ebrar, Seyyiatül Mukarrabin. Ebrar'ın hasenat saydığı, yani yine sizler hepiniz bersiniz. Yaptığınız iş de birdir. Yani iyilik demektir. İbadet, taat yapıyor, haramlardan iştinab ediyor, Allah yolunda yürüyorsunuz. Fakat sizin bu iyilikleriniz çoğu mukarrebin dediğimiz, Allah'a kesbi kurbet etmiş o insanların, kurbu feraizle, kurbu nevafille yaklaşmış, mesafeleri aşmış, üveyk gibi sürekli kanatları gergin olan insanlar nazarında seyyiye sayılır bu. Evet. Şimdi işte orada o objektif mükellefiyet, sübjektif mükellefiyet söz konusudur. Bizim günümüzde Hazreti Pir'in o yorumu biraz zaruretlere bağlı, biraz ihtiyaca bağlı. Tekvin-i emirlerin muvakkaten öyle yorumlanması iktiza ediyor. Evet. Ona göre mesele biraz yumuşatılmış oluyor. Yani diğer taraftan veya bir şeyin biraz getirisi götürüsünden fazlaysa şayet, mesela Allah'ı sevdirecek Celle Celaluhu, Efendimiz'i sevdirecek sallallahu aleyhi ve sellem tanıtacaksanız, İslamiyet'i insanlara böyle doğru olarak gösterip tanıtacaksanız, bunlar çok önemli şeylerdir. Bunlar için girdik rehi sevdaya, cünunuz, bize namus lazım değil. İyi değil ki bu iş şana düşer mi diyor. Azeri şair Seyyid Nigari Hazretleri diyor. Evet. Hazreti Pir de çok tekerrür eden bir lafını diyeyim. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. İşte böyle hususiyeti olan bir şeydir bu. O belvaya ammaya katlanma, toplumun içinde bulunma. Efendimizin bir hadis-i şerifine de mesele irca edilebilir bu. Buyuruyor ki bir insanın halvette yaşamasındansa toplumun içinde kalıp onlara hizmet edip onlardan gelen şeye katlanması ondan daha faziletlidir. Halveti değil, celveti olma. Evet, bu. Hazreti Pir'in orada işareti ona bakıyor. Allahu Alem. Ayat-ı Tikviniyeyi sürekli tefekkür ederek Allah'ın kainatta cari sünnetine, kanunlarına uygun davranmak da takvanın önemli bir buğdu olarak anlatılıyor. Takvanın bu kanadı sadece dünyaya mı bakmaktadır, yoksa onun vicdan mekanizmasının sıhhati ve terakkisi ile alakalı bir yanı da var mıdır? Takva dediğimiz şey vikaye kökünden geldiği için aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınma demektir. Bu himayeye sığınma maddi olur, manevi olur. Maddisi de takva kategorisi içinde mütalaa edilir, manevisi de. Takva onun ittikadan gelir, mütavaatıdır yani. Tabiata mal olma şeklidir esasen. Bu açıdan da tekvini emirlerin doğru okunması, fünun-u müsbete diyebileceğimiz şeyin hasıl edilmesi o mevzuda, onların değerlendirilmesi, bu da takva kategorisi içinde mütalaa edilebilecek şeylerdendir. Yani Allah'ın himayesine girme falan derken, esbaba riayeti nazarı itibara almadan yaparsanız, bu mutlak cebre düşmüş olursunuz diyor. Yani onların bir tane-i hakikat var mezheplerin içinde. Fakat sebepleri de her şeyi gördüğünüz zaman, itizal düşüncesine saplanmış olursunuz. İradenin bir hakkı vardır. Meyelandaki tasarrufun bir hakkı vardır. Aynen bunun gibi, yani tekvini emirlere dair bir kısım kurallar vardır. Bu sebepleri görmezlikten gelemezsiniz. Mesela yer çekimini nazarı itibara almadan haydi Hazer Efendi, Ahmet Efendi gibi ben de uçacağım dediğiniz zaman gidip bir yere çakılırsınız. Ne başkası gibi. Onu hesap edeceksiniz. Sürtünmeyi de hesap edeceksiniz. Atmosferin değişik tabakalarını hesaba katacaksınız. Yukarıya çıktığınız zaman havasızlığı hesaba katacaksınız. Bunlar tekvini emirler. Diğer tekvin emirleri de bunlara kıyas edebilirsiniz. Bunlar da sebepler dairesi içinde esasen Allah'ın himayesine sığınma demektir. Bir vikaye talebi ortaya koyma, bir vikaye çağrısında, bir vikaye davetinde bulunma demektir bunlar da. Bu açıdan yani bir de takvanın o buğdunu görmezden gelmemek lazım. Ha böyle olunca işte insan hakiki takvayı temsil etmiş olabilir, Allah-u Alem. Bir yanı şudur, yani tekvini emirlerin doğru okunması mevzu, ondan süzülüp çıkan mana, mefhum, mazmun, imanımızı da takviye edici mahiyettedir. Bu tekvini emirler, kimin kudret ve kaleminden çıkmışsa, teşri emirlerin esası olan kelam sıfatından gelen kelamullah da aynı zattan gelmiştir. Bu iki hakikat, bir hakikatin iki yüzünden, iki farklı derinliğinden ibarettir. Birbirinden ayrı değildir bunlar. Sadece bir yönüyle, belki bir danteladaki nakış farklılığıdır bunlar yani. O nakış itibariyle farklı, bu tekvini emirler maddi, esbab alaşımlı bir şey oluyor. Beri tarafta teşri emirlerde daha çok uhrevi oluyor. Cenab-ı Hakk'a karşı mükellefiyet şeklinde oluyor. Yani bir yönüyle esasen ondan süzülüp çıkan şeyler sizin imanınızı da takviye eder esasen. Meselenin bir yanı bu. Onlar böyle boşuna bakıp da okuyacak, işte yerine getirdik, ettik, şunu şöyle realize ettik, bunu böyle realize ettik. Bağlı değil aslında. O bir kitaptır. Doğru okunduğu zaman bize ifade edeceği çok şey vardır. Kur'an'ın dedikleridir aynen o. Kur'an şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, bir kavli şarihi, bir bürhan-ı vazıhıdır. Bu açıdan Kur'an aynen kainatı okuyor. Hazreti Pir'in yine veciz sözlerinden bir şeydir. Sus, kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdizeban edelim, onu nur ile nurlanalım diyor yani. Şimdi bu açıdan da tekvin emirleri okumak, sebepler dairesi içinde dolaşmak mevzu, insanın iman dünyası adına, uhrevi hayatı adına çok şey katıyor. Yani bir yanı bu meselenin. Bir diğer yanı şudur. Bu tekvini emirler, sizin fünun-u müsbete dediğiniz tecrübi ilimler, naturalizme bakan yanı, pozitivizme bakan yanı, aynı zamanda bunların kaynağıdır, bunların laboratuvarıdır, bunların merkezidir bir yönüyle. Yani yerinde bir meşer belki, yerinde bir laboratuvar, yerinde bir araştırma merkezi, yerinde bir rasathane, evet, o tekvini emirler dediğim şeyler. Siz şimdi bu yolu işletirseniz, bunu bir güzergah haline getirirseniz, Allah'ın izni inayetiyle bir faikiyet kaydedersiniz. Yani 5. asra kadar olduğu gibi gözünüzün içine baktırırsınız. Bu da size ait değerlerin kıymetlerini kendi kıymetlerine göre kabulüne vesile olur. Millet size tepeden bakarken sizin elinizdeki o elmaslara değer vermez. Kömür nazarıyla bakar onlara. Kim bana getirmiş İslamiyet'i anlatıyor? Şu kapı kulu halaikim. Bana işçi ihraç eden insanlar. Acı konuşuyorum burada. Birkaç milyon gitsinler başka yerde. Bakın ne kadar insan, kaç bin insan Libya gibi bir yerde. Dün bizim kapı kulumuz da onlar. Osmanlı'nın halaikiydi. Osmanlı'ya göre orası bir mahalle mahiyetinde bir yerdi Libya dediğiniz şey. Fakat siz şimdi ekmek parası için insan oraya gönderiyorsunuz. Ve şimdi de iş kuruldu orada, millet kapı dışarı ediyor, sizi kovuyor. Almanya'ya dünya kadar insan ihraç ettiniz. Şimdi insanlar o vaziyette oraya gidince, kapı kulu gibi gittikçe, halayık gibi gittikçe, inşallah sonradan kendilerini düzeltmişlerdir. O insanlar sizin elinizdeki her biri cevher mahiyetinde olan o değerlere önem vermezler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikati cihan paha bir değeri haizdir. Bir kıymete haizdir. Fakat sizin gibi böyle seviyesi öyle olan insanlardan ortaya koyduğundan dolayı bence öyle bakarlar. Bu açıdan yani dini meselelerde ileriye gitme kadar aynı zamanda fünunu müsbetede, pozitif bilimlerde, tecrübe alanda da çok ileriye gitme meselesi kendinizi dinletme adına çok önemli bir argümandır. Biz bu argümanı bundan 8 asır evvel kaybettik. 5 asır evvel bütün sırtımızı döndük. Son 3 asırda haberimiz yok öyle bir şeyden, haberimiz yok. Uyuyoruz. Sair filmena bir hayat yaşıyoruz. Bu açıdan hani takvanın o yanına da bakılacak olursa o çok önem arz ediyor yani. Kendinizi, değerlerinizi ifade etme adına, dünyaya ışık tutma adına, dünyaya kendinizi dinletme adına, o ruhunuzun ilhamlarını insanların sinelerine boşaltma adına, o mevzudaki kolaylık adına, o mevzuda da onların önünde olmanız lazım. Hep sizi takip etmeleri lazım ki insanları kurtarabilecek o cevherlere bu insanları uyarmış olabilirsiniz. Yoksa size böyle bakıyorlarsa, bakarken bu Tepedelenlioğlu şeyinde Balkan hareketleri falan orada bahsediyor da, yani bir zaman biz Batılılara bakarken o beyler beylerimiz vardı bizim. Bir yerde Fransız'ın bilmem nesi, İngiliz'in bilmem nesi çıkıp dans ederken böyle çok tuhaf tuhaf bakıyor onlara böyle. Orada bir değerlendirmesi var Tepedelenlioğlu'nun. Diyor ki o zaman biz Batılılara bakarken bıyıklarımızı kesme lüzumunu duyuyorduk. Çünkü böyle bakmak icap ediyordu. Şimdi kaşlarımızı kesme lüzumunu duyuyoruz. Çünkü öyle bakıyoruz onlara. Şimdi onlar bıyıklarını kesme lüzumunu duyacak şekilde size bakıyorlarsa işte öyle bakarlar. Ve siz de öyle bir bakışın mahkumu olursunuz. Bu şeyi, hadiseyi detaylı arz etmedim. Çünkü batılı tasvir var içinde. Sadece Tepedelenlioğlu'nun yorumunu arz ettim. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Hakiki takvaya bizleri tevcih buyursun. Latife-i Rabbaniye'nin, vicdanın erkan-ı erbasının gayetül gayeye yönlendirilmesine bizleri muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.